کیږي. فقال فقراء المهاجرين, نبی علیہ السلام ورتوی اغا فقیران غریبانان مهاجرین. مهاجرین هاغا چالوی چه کافر داغی پا ملک تسلطو کی او مسلمانان دیمان او دین نمنے کئی ناغی مجبورشی او اغا ملک ورتفریزی او بلد تلاش. لکه په خوا زمانه کې مو زمانه کې روس راغې د افغانستان مسلمانان در په در شول, د عراق هغه در په در کل, او دارنګي د چیچنیا مسلمانان د فلسطین دا در په در شول. دغه خلک چې د کافر د ظلم نه تنگ شي او وطن فریزی دی ته مهاجرین وي. يهودي ورته دریم تپوس داو کو, فما تحفتهم هنا يدخلون الجنه, د دای تحفه بسوی کله چې جنت توردن لشدون بنه خوراک ویسی. قال زیادتو کبد النون, وی د مید جگر د پاسه زیاتی او ټکړی رومبنه خوراک د جنتیانو ودای. قال یهودی وی فما غذاؤهم فی اثرها, د دې پسې بد دای غذا او خوراک سی. الله حبیب ورته فرمایل, ينحر لهم سور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها, دیت بد جنت یو غوی زب حکریشی چاغه د جنت د اطرافونو خوراک کئ. وی قال فما شرابهم عليه, وی سبا اسکاګ د دوی د دی خوراک د پاسا. قال من عين فيها تسمى سلسبيلا, وی یو چینبای چاغه ته سلسبیل وی. قال دی یهودی وی صدقتا, آتا رشتی آوی. قال وجئتو اسألو کانشین, زراغل امتان تپوس کم دیوشی بارکی لا یعلمو آہدم من اہل الارض وی, چه نپی جنی غیل ریوتن پزمکا کی مگر نبی او رجلون او رجلان, یا یو سڑے او دو سڑی. تا اللہ حبیب ورطوی طالب فائد در کی کما در تبیانو کم آغوی پا غگنو بے اورم. قال يهودي ويجئتو اسألوك عن الولد, زراغل امتان دا ولد بارکی تپوز کم, داولی کل مذکر وی ناری نوی کل زنانی, کل مشابهت دا والد سرائی کل دا والدی سرائی. قال الله حبیب ورطوی, ما الرجل ابیض وما المرأة اسفر, ما الرجل ابیض وی وما المرأة اسفر وی, فإذا اجتمعا, کلش رحم کی د دوارو جموال راشی, فعلا منی الرجل منی المرأة, نو غلب راشی دماء الرجل فماء المرأة, نو ناری نتی جوڑ شی پا حکم دا اللہ, او کلک غلب راشی دماء المرأة فماء الرجل, نو مؤنس تی جوڑ شی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ. یہودی ورطوی رشتی آدھے ہوئے, وَإِنَّكَ لَنَبِيُّنَ وَتَدَى اللَّهِ پِغَمْبَرِ, خُدَي پَخُلَوِ ایمان رانو رو. او بیا یهودی لارو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل, ویدی یهودی زمانہ تپوسنو کل دی سیزن بارکی, وَمَا عَلِي عِلْمٍ بِشَيْمٍ مِّنْهُ, مَا سَرَدْ دِي يَوِي خَبَرِ عِلْمٍ مِّنْهُ, حَتَّى عَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ, خُوص دا اللہ دا طرف ناد دی بارکی وحی رانو. نو تبدل د دزمکی وکیږي او دا په غنو آیاتونو کې راغلي دي. لکه وګورئ تاسو سوره زمر کې راغلي دي, درویشتم او سلیریشتم فارقی سوره زمر رازی, هغه کېم دغه شان رب العالمین فرمایلی آیات وګورئ د سلیریشتم وم شپیتم. فرمائی وما قدر اللہ حق قدره, او ندی پی جندل دی مشرکانو اللہ لرا حق قدره و حق پی جندو سرا, والارض دازمکا جمیعن طولا قبضته, پا موٹی دا اللہ کی ویلک سنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی یوم القیامت پورز دا قیامت طول از مکا دا اللہ پا موٹی کی وی والسماوات متویاتم بیمینه او اسمانون راتاو کلشی بوی بیمینه فخلاص دا اللہ کی سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه پاک دی اللہ وتعالى اشد عما يشركون دا هغه سنا چې دا مشرکان ور سره شریکان جوړي. نو دا آیات هم دلیل لے چې دا اسمانونه او ځمکې دا به بدل کړي شي. دارنگی نور بنی سپگمی بنی نور پسی آیات کی وئی اوکم او یایم کی واشرقت الارض بنور ربها زمکا ببدلشی نور بنی سپگمی بنی روحان بشی زمکا بنور ربها پاغ نور و رنا دخل رب سرا ووضع الكتابو کی بخودش عمل نامی وجیع بالنبیین اور آب وستیشی پیغمبران والشہدائی او گواہان وقدوی بینہم بالحق او فیصلب اکلیشی پمند جوی کی پہق سرا وهم لا یزلمون او دجوی سر ظلم بونکلیشی. دارنگ یو گوری دی سور انبیاء آخر واللسم پارکی علتم دی خبری دلیل لے چریز مکا او اسمانونو کی تبدیلی برازی. آیات گوری یو سلسلورم یوم نتوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین یوم پکم ورزبانی نتوی السماء چروبا غارو منگ دا اسمان راتول بیکو کتوی السجل پشان دران غختو دا غصوحیفی للکتب دپار دی فازت دا غصو چی پدی کلی کلی شویلی لکه او کاغذ کی سڑے لکلو کی او بیدا سرا تاو کی دا آسمان با اللہ دا غشان را تاو کی کما بدأنا اول خلق نعیدو لکه منچی ابتدا کردی دا اول خلق دا والزل پیدا کولو دا مخلوق نعیدو دوباره بے پیدا کو پورز دا قیامت وعدن علینا دا وعدد فمونگا انا کننا فاعلین بیشکیو مونگا دا کار کونکی یوم تبدل الارض فکم ورزبانی چی بدل بکلیشی دازمکا غیر الارض وی غیر دیزمکینا د دې زمکه بغیر بل زمکه به بدل کړي شي ذات به بدل شي او بعض علماء لیکلي ابتدا کې به صفات بدل شي بیا او په اخر کې ذات هم بدل شي والسماوات واسمانونه به بدل کړي شي وبرزو او سرګند او ښکار بشي دا ټول لله الله تعالی الواحد القهار چی یو دے او زور او رو غالب دے. حدیث پاک کی راغلی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام نا تپوسکو ذکر دیتا اللہ دیر لوی فهم ورکڑ وید اللہ حبیب دا عظمکا واسمانو نا چی بدلی گی فائین الناس یوم ایذن دا خلق با پدغر از بانی کم زیکی وی. قال اللہ حبیب ورطو فرمائے لقد سالتنی انشین ما سالنی انہو احد من امتی ویتا خود یودا سی شی بارک امانت پوسکو چې زما په امت کې یو تنم مان دا تپوس نه نکړي وی ذاکا ان الناس لا جسرهم دا وخلق بعد پل صراط د پاسوی. او یو روایت کی داسم راغلی دی چه این الناس یوم ایدی یا رسول اللہ قالهم علامتن جہنم وی دعوت جہنم دا شاد پاسی پل صراط بانی بی. امام مسروق دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ نے دی مسئلے تپوس کرو نو بی بی ورتو فرمائل وی انا اول الناس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا دے لایا وی زاول دا خلق نوم چی مال اللہ دا حبیب ندری بارکی تکوس کرے ہو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات قالت قلت این الناس یوم ایدی یا رسول اللہ قال علی الصراط وی پا پل صراط بہی خلق بدغ وقت پا پل صراط وی چی رازمک بدلی گی اسمانون بدلول شی. دارنگی صحیح حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی دی دا سال ابن سعد رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیدواہ عفراء کا قرصة نقی لیس فیہا معلم لأحد وی راجم بکڑیش خلق پرد قیامت فزمکا تکس بینوی لکد میدی دی ٹھکال پشان لکد میدی روٹائی چپڑکی گی اس بینی دا سوی لیس فیہا معلم لأحد نبی پدی کس نخد یوتن پارا تو لزمک با ہموارے. قرآن پاک امدغشان فرمائلی اگر ای سورہ تواہا اگر ای شپارہ سم پارکی داٹو لزمک پدی ترتیب بہم وارشی اگر ای آیات مبارکا یوسل پنزم وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا شبارسم پارا سورت دے سورت واہا آیات یو سلپنزم دے وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ آو تقوس کوی تانے حبیب دیپ بارد غرنو کی فَقُلْ اُفَرْمَایَا يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا وابلو زوی دیلر رب زما پالو زولو سرا فیدروها نپریب زیداز مکا کان صف صفن میدان صفا سترا هموار لا ترا فیها عوجا ولا امتا نبگور پدی کی عوجا مانا کو گوال دے خودی دے کتی مراد کتوال دے نبوی نپدی کی سخکت والے ولا امتا او نسپورت والے طولب بالکل لکد تلی پشان ہموارشی نو دا سیز مکوی چی روایاتو کی ذکر راغلے و خلق پاغی براجم اکڑیش پاغی بخلق راجم اکڑیش یو حدیث کی دا سیم راغلی لکه دې کې د بازي سلفونا امام قرطبي نقل کړي وای د ازمکه چې بدل محترم زمونږ د دکان پته مهراوي توحید و سنت 61 اینڈ سیډ ریګارډینګ سنټر مدینه مسجد جانګیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 نو زرو با پڑکی صفا ستر وی باغی بچا ناحق وین نیتوی کڑی پا دغز مکی باندی بچا گنانی کڑی او ینفذهم البصر یوزے نچگوری اخیر پوری ٹولا بدر تخکاری ویسمعهم الداعی او یو آواز کا ان کے بٹولو تا آواز اور رولشی او حفاتن نوراتن کما خلقو طول با پیدلوی او طول با بربنوی لکه څنګه چې دنیا کې الله اول ځل کې دی پیدا کړیو اول ځل کې پیدا کړیو بعض سلف و ندام منقول لی چې د ازمکه بداسي خبزه یا کلو من هل مؤمنون من تحت اقدامهم دا په منزلی د روټی وی مؤمنان بداغي نه خوراک هم کوي د مؤمن د پاره د ازمکه د خوراک کار هم ور کوي لکه دا سلف سعید ابن جبیر رحم الله نم منقول لی وی قال تبدل الارض خفزة بیضاء یاکل المؤمن من تحت قدمیه وی دا ازمکا چی بدل شی دینا و تکسمینا روٹھائی جوڑا شی مؤمنان بد قدمونو دلان دی داغین خوراک هم کئی داغین خوراک بم کئی نو پدی ترتیب بانی دی ازمکا کی تبدیلی براشی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَيْنَبَ مُجْرِمَان يَوْمَئِذٍ فَدَغَوْرَز مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد تَرِلِ شِوِبَئِ فَزَنْزِرُنُو كِي لاسو کی بے زنزرنائی فخفو کی بیڑائی بے او پسوٹنو کی توقن بے جدازے پزے قرآن کی ترشی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَيْنَبَ مُجْرِمَان يَوْمَئِذٍ فَدَغَرَز مقرنین فی الاسفاد تڑلی شیوی بائی پزنزیرنو کی اولماء لکلی وی بعدهم الى بعد بعض بے بعض سے تڑلی خدا مالو پیتی بات یہودیان بیو کسم زنزیر کی اول سر تڑلی شیوی دارنگی نسوارا دبل سر دارنگی ہر غلط فرقا دخپل فرقی سر تڑلی شیوی بائی هر غلط فرقه د خپل فرقه سره یو ذکرې ځکه دغه آیات معنا دا د دیرشمه پاره کې راځي و اذن نفوس زوجت کله چې نفسونه به جوړي جوړي کړې شي غلب د غلو سره په زنجیر کې وتړلې شي بدکار د بدکار سره منافق د منافق سره يهود د يهود سره و اذن نفوس زوجت او دا دیر خبر آوا وی من تشبه بی قوم فهو منهم سوک چی دیو قوم سر پا نظریات و قائد و سیرت و صورت کی مشابه شو ندام ددوین دے وی دن نفوس زوجت او کل چی نفسونا جوڑی جوڑی بکریشی لکو گو رئی آیات دا سور سوافات دا پدی دلیل لے چه هر یو عمل والا د خپل بد عمل والا سره وتړل کیږي سوره صافات د مشم فارق راځي آیات داوی د مشم وګورئ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون احشر الذین ظلموا راجم کئی حغ کسان ظلمو چی ظالمان نی و ازواجهم دیکی او مانا داوا آغد دوی غنتی چی پا نظری و قیدی کی نی زوج حغ چاہتوئی چی تا سرپ یو ملپ کی جوڑا دی و ازواجهم اے و امثالهم راجم کئی حغ کسان چی ظالمان نی و ازواجهم او د دوی غنتی غاقی دیوالا وما واغسو کم کانو یعبدون چیو دا مشرکان چی عبادت و بندگی بے ورتکولا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام بوت والا دا بوت سر را جمع کئی دارنگ چادون عبادت کڑے انہیں سر چاد انسانانو انسانانو سر فہدوهم الاسرات الجحیم نو لار ورت سما کئی پا طرف دلار اید جہنم دلتا موی و تر المجرمین وینی با مجرمان یوم ایدن پا دارز مقررنین فی الاسفات تڑلی شوی با اید یوبل سر پا زنجرونو کی لاسو کی با زنجرون ایخ پوکی با بیڑیوی آو پا سٹونو کی توقن بای بیا ګورئ سر نور فلا تحسبن الله نخامخا گمان مکو پا اللہ مخلف وعده رسوله چگن مخالفت بو کی دوا دیخ پلی دخلو پیغمبران سرا ان اللہ بیشک اللہ عزیز زورور دے غالب دے ذو انتقام خاوند بدلی غصو دے دا بدلب پکل آلی وَيَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ فَكَمَ وَرَزْبَانِ چِ بَدَلَ بَكْرِشِ زْمَكَا غِيْرَ الْأَرْضِ غِيْرَ دِ زْمَكِنَا وَالسَّمَاوَاتِ او اسمانونا ببدل کرشی بغیر دی اسمانونا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ او سرگن بشیدی طول اللہ تا چی اغا یو دی القهار او زور او رو غالب دی و تر المجرمین وینی بی مخاطب مجرمان یوم ایذن فدغرز مقرنین فی الاسفاد تڑلی شیوی بی دی او بل سرپ زنزیرونو کی صلی اللہ اخی آیاتونو کی اللہ رب العزت دا اسمانونو دزمکو د تبدیلی ذکر او فرمایلو او به او فرمایل چې مخاطبہ مجرمان بګوري په دا غرض چې زنجیرونو کې تړل شي وای دلته فرمای سرابیلهم من قطران قمیسونا د دغه مجرمانو مشرکانو کافرانو من قطران درنظرو نوی یا قطران تانبی وی لکڑی شویتا وی و تغشا او پتکڑی بوی اجوها هم النار مخونو د دوی لر اوت نو د قطران یو معنا واران زو په اوخ باندې شکل خارخ لګي نو دا غد خارخ د دفقول د پارا رانزله په پوری کوي هغه سره دا غا بدن اوسوځي نو ای دې نه معلومی ګدا دا آیات د دې خبرې دلیل لې چه پا جهنم یانو بانی سخارخ بی یو قدور سوزیدو سور الوی تکلیف وی العیاض باللہ او چی او شی پا غور سوزی و غیبان سخارخ راشی نو دا عذاب دے دا پاس دا بالعذاب او اصل کی قطران وَيَوْهُوَ مَا يُهْلَبُ مِنْ شَجَرِ الْأَبْهَالِ فَيُطْبَخُ وَتُهْنَهُ بِهِ الْإِبِلُ الْجَرْبَةُ وَيَوْهُنَ دَغِينَ دَغَرَانَ رَوِيسِشِي او بیا پاخکړی شي نو په خوانو باندې چې کله خارخو لګي نو دا پی لگول شی دی سراغ خارک سوزول شی زکر پا دی رنزرو کی یعنی تیز والد و شدت تے نو دا با دی دا قبی سونا دی رنزرو نبی یو خدا دی چی اغتک تور رنگی وی بدبویدار وی او اور لمبی پی دیر زر بلیگی بلکه اهل علم لیکلی دی چې ډېر یعنی ډېر زر د اشیاء نه په اعتبار د لمبو کې دو سره چې لمبکیږي اگر انزل دي سرابیلهم من قطران قمیصون د دې جهنم یانو درن ضرور وي او دا تام بی لیکلی شوی تم وای دا تام بی وی لیکړی شوی تم وینو باز خود قطران دا لفظ ټول لفظ د دې د فارا راغسته دي چې دا وی لیکړی شوی تام بی توي اواز علماو پدی کی او قرت ذکر کړي لکه قرت دې کې امام قرطبی ذکر کړي چاوی اصل کی قطرن تانبی توئی وی القطر النحاسو والصفر المضاف قطر تانبی او اغزیڑو توئی چیویلی کڑی شوی لکه سوره کهف کرا روان دی ذوالقرنین رحم الله فرمایلیو آتونی افرغ علیه قطرا روڑی ماتا چتوی کم پدیبانی اغا تامبا بی لکڑی شوی ویسل کی دا دو الفاظو یعنی من قطرن آنن دا قطران وی خیرت رابعہ پدی کسی دے او دا خیرت ابن عباس دا ابو حریر رضی اللہ عنہم دے او دا حضرت اکرمہ و دا سید ابن جبیر رحمہم اللہ ایوی یو قرد دے پاکی من قطر آن نو آن حاغ گرم والی توی چغا انتہا ترسی درے لکا سور رحمان کی وی یتوفون بینہا و بین حمیم آن آن آغی گرمو بوتا وی چغا پا گرم والی کی انتہا ترسی درے نو یو قرد پا دیکی یعنی من قطر آن او باز علماء د قطران من قطران غند مانا د دې تامبه ویلې کړي شوی کړي سرابیلهم من قطران قمیصنا بوی د دوی د تامبه ویلې کړي شوی نا او الله په دې قادر دی چې د ویلې کړي شوی تامبه قمیصنا ورته ورواچي وتغشا وجوههم النار او پټ به کی مخنود دوی لره اور مخد دی بیم پټ کړی اولان دی باندې بم ټول په اور کی پټوی لکه ګورې سورې اعراف کې درته تیر شوې دي ابتدا سورې اعراف ختم فارق کې چلان دی باندې بدای په اور کی پټوی نو کله ذکر د وجهی وی مراد ته ټول بدن وی و ابتداء د سوره اعراف کې رب العالمین ذکر کړی دی وګورئ آیات مبارکه یو سلوختم وګورئ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم د دې جهنم یانو د پار من جهنم مهاد د جهنم نه بسترې وای تولایا نه وای بسترې وای ومن فوقهم غواش او د پاسه د دوی پردې وای بړستنه وای دور وکذالک نجز الظالمین او دارنګي سزا ورته مونږ ظالمانو تھا ندام مخونه به اور پټکړي و تغشا وجوههم النار او پټکړي به وی مخونو د دوی لره اور او دا پټوالی ذکر سوره یونس کې درته تیرو لکه ګورای یو له سم پار کی سوره یونس الته فرمایلیو چې دا مخ به ورته څنګه پټکړي آیات ګورای وښتم ویشتم آیات تے ولسم پارا سورہ یونس والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها والذین حاکسان کسبوا السیئات چکڑی دی گناہنا جزاء سیئات نو سزا بید دی گناہ بمثل ہا کمثل دی گناہ و ترحقهم ذلہ او پٹکڑی بوی دویلر ذلت و رسوائی و شرمندگئی ما لهم من اللہ من عاصم نبی دوید پارد اللہ دا طرف نسوک بچکا ان کے مخون بیدا سی توروی او داسی با پی اور را جمع شوی کانما اغشیت وجوههم تب ویگنی پٹکڑی شوی دی وجوههم مقند دوی قیتوان پاغ ٹکڑو سرا من اللیلی دشپینا مظلما پدا سے حال کی چداش پتکتو ریو تیاروالی اولائک اصحاب النار دغ خلق اوروالدی هم فیها خالدون اوی بدئی پدی کی امیشا اللہم لا تجلع من وتغشا وجوہهم النار او پٹکڑی بئی مخند دوی لرعور امام قرطبی دلتا غا روایت ذکر کرے لکدا سزا اللہ دا کافر دا پارا ذکر کرے نو ایسی حدیث کی راغلی دی چھ انن نائحت اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیام آوالیہ سربال من قطران و درع من جرب و یغ زنان شدا ویر کئی او پتیز تیز جڑاگانی کئی سان لیوئی او داد مرد نمخ کی مخ کی توبو نباسی نو پرز دا قیامت بو درولشی او دا دی دا پاس با قمیسوی دا تانبی ویلی کڑیشی او یو سادر دا خارخ با تیراتا ہوئی بے انتہا خارخ با پا جہنم یانو لگی نویر کولم گناہ کبیرہ دا آغی دا پارم دا سزا حدیث پاک کی راغلی دا لکه ابن کثیر دی دے کہ اگر روایتونه ذکر کړي چې سو خبری دي چې دا په دې امت کې د جاهلیت اگر رواجونه پاتې ابن کثیر دی دے کہ دا روایت ذکر کړي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي حدیث دے د مسند احمد واربع فی امتی من امر الجاہلیہ سلور خبر زما پو امت کی داد جاہلیت کارون نری لا یترکوہن عدی دل رپریزینا یو الفخر فی الاحصاب فنصف فخر کول لکنن عام دنیا کی دا مسلمانان و ناپوہ مسلمانان امدہ نظریہ را چی دی وی سڑی نگنی سڑے پا نصب جوڑی چی بز دا پختون دے او دا فلانے دے دا فلانے دے وطعن فی الانصاب او دویم خبر عیب لگولی پا نصبونو کی بعض نصبونو تا خلق پسپک نظر گوری او درم والاستسقاء بالنجوم طلب د باران کول په سبب دستورو مشرکان دستورو د تاثیر حقیقی قائلو نئی بوئی پا مونگ دا باران چوشو دا فلانے استور را خطلیو او درم والنیاحت والالمیتی ویر کول پا تیز تیز جڑا کول پا مڑیبانے او بیا د دغه حدیث سرا والنائحة اذا لم تتب ویرگر زنان چکل توبو نباسی نمرگ نمخ کے مخ کے ندابو درولش پرز د قیامت والیها سربال من قطران او پدیب قمیس وید رنزلو یاد تانبی ویلی کلش او د خارخ جاما داب پی راتا ہوئی دارنگی دا حدیثیم ذکر کرے چه ابو امام رضی اللہ عنہ نا روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ویغویرگر زنانا چکل توبو نباسی ندابو درولشی فی طریق بین الجنت والنار پمن دا غلار کچی دی جنتو دور پمنس کدا وسرابیلها من قطرانن وتغشا وجهها النار دا به جنت او د جهنم په منځ کې درولي شي او په دیوانه قمیص بيد تامبي ویلي کړي شي او دا مخ به د جهنم اور پټ کړي نو دا سزا لکه د کافرو د پاره ده دې دې کې دا ویرګري زنانه د پاره ذکر کړي سرابیلهم قمیصنا د دې جهنم یانو من قطران د تامبی ویلی کړي شوی نه وای یاد رنځلو نه وای وتغشا وجوههم النار او پټکړه وای مخونو د دوی لرا اور اوس قیامت الله سره فار را ویلی یزی الله کل نفس دید پارا چی بدلور کی اللہ هر یو نفس تا ما دا حغا عمل کسبت چی سیکڑی دی خی کڑی نو خا بدل ملاوشی او بدی کڑی نو بد بدل ملاوشی ان اللہ بیشک اللہ سریع الحساب زر حساب کو ان کے نے مرگ زر را روان دے قیامت زر را روان دے نو چکل زر رازی نو ایتا صداغی دراتلو نمخ کی مخ کی راقی دیو نامن تیارے ہو کئی یا کل چی قیامت قائم شی واللہ حساب کئی نو ان اللہ سریع الحساب اللہ زر حساب کو ان کے لئے نو کل چی رامخ کی آیاتونا بیان شل واور دیشل نو فکر پیدا شو چکل دا دنیا فنا کی گی او یو بل دنیا دا آخرت بجوڑی گی او پاغی کی با مجرمان و لدا دا سزائی نو سوال دارا دید نجات سزری دا او دا دغ نجات دا پارا کم قانون چلا جوڑ کرے نو دا غیسن صاحب نے وی هادا بلاغ للناس دا قرآن پاک تبلیغ دے د پاره د خلقو داد تبلیغ نصاب لے هاذا بلاغ للناس اے قران او سنت داد تبلیغ نصاب لے ویرا تبلیغ بکے خلق و تبلیغ ترا ولی نو دد تبلیغ نصاب سره چا ختم شی نو دا تبلیغ به مکمل حساب ولې شی وَيْ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ قرآن پاک دا تبلیغ دے خلقو دا پارا دا وجو اچھ دا علماء کرام دا مشورے مطابق یو دور دا سیو چھ دا تبلیغ دا علماء دا طولی دنیا دا علماء سر مشورہ بوا نو دا اغا مشورے مطابق بعض علماء مشورہ ورکا ناغی نم بدل کو فضائل اعمال زکا نصاب د تبلیغ اغا قرآن و سنت تے مکمل نو پدی اعتبار سرا دا غنم بدل کرے شو ورنم دل درس کی تیر شو ورن نصاب د تبلیغ سرے سورہ مائدہ و گوری اغا قرآن و سنت تے او اغا مکمل خلق و ترسول لی لکو گر آیات ومش پیتم دا سورہ مائدیش پگمی پارے یا ایوہ الرسولو اللہ فرمائیش پگم پارا دا سورہ مائدہ ومش پیتم آیات تے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ اور سواب وید دی رسول نصاب سشے دا سشے برسے بلغ تبلیغو کا بلغ اور سواب اوز دا رسول دس خبری دی تا تبلیغ دس خبری دی او دا تبلیغ نصاب سدے ما حق قرآن و سنت ان لیلے کمر ربک چرا نازل کڑے شوی دی تا تا استا دا رب دا طرفنا قرآن و سنت خلق و ترسول دیتا وی نصاب تبلیغ بلغ ارس و ما ان لیلے کمر ربک حاغا چه نازل کڑے شوی دی تا تا چه قرآن و سنت دستا در رب دی طرفنا و ایلم تفعلو کدا سی دیو نکل د قران او سنت یو خبرم دی امت ته ون رسیدا نو دا بدا سی صابول شي فما بلغت رسالته نو تا بنوی رسول خپل پیغمبري او دا کار خډیر مشکل او ګران نه نو الله زمو واری اخلي والله يعصمك من الناس الله وتا بچ ساتي د خلق د ضرر او تکلیف نه آیات کې اشکال مو چې الله بده بچ ساتي نو بچ ساتلو نو سم مراد دي نو سو خو مطلق بچ ساتل نو ایدا په بدر او په احد او مکه کې چې ډوره تکلیفونه ملاو ویدا آیات داغه نفس نازل شه دې نفس بیا تکلیف نه رسېده یاد بچ کولونه مراد دې دې کې هغه تکالیف او زخمونه او دردونه نه لري بلکې مراد څه قتلول لري الله وتا د خلق او د کافر او د قتلولونه بچ ساتي کدی څومره موسو کی نستاسو په قتلولو قادر کی دې نشي والله يعصمك من الناس الله دې بچ ساتي د خلقو نا ندلتم وی هادا دا قرآن پاک او دا دی سراغ سنت دا نبی علیہ السلام ذکا سنت و حادیث دا قرآن تفسیر دے پا قرآن ترغی عمل کی دے نشی جی حادیث ور سرنی هادا دا قرآن پاک سردا حادیث نچے غی تفسیر و تشرید بلاغ للناس دا تبلیغ دے د پار د خلقو قران پاک دا نصاب تبلیغ دے دے طریقہ ہے تبلیغ وسنګ کے پکما طریقہ وے کے اڑم بے وکلم کما مسئلہ روان دے کے دا ہم مسئلے نفس وکلم کما مسئلے ہا دا بلاغ للناس ولینذرو به یو دے د پار چوی رول شی دے پ دے قران پاک د قران پاک په زرید یو يرول شي وليعلموا او دې د پاره چې پوه شي دا خلق د قران د تبلیغ د نبی له سلام د دعوت غو نتیجا خلاصه او نچوړ سره وليعلموا دې د پاره چې دا ټول خلق پوه شي انما هو اله واحد چې بشک دغه الله اله واحد د بندګۍ حقدار دی اوازې بل څوک ور سره د عبادت او بندګۍ حقدار نشته او دا وضاحت قران پاک کوي وليعلموا چې پوشدا خلق انما هو اله واحد چې بشک د الله اله واحد معبود دی حقدار د بندګۍ دی مستحق دے عبادت دے واحد یوازی وليذكر اولو الالباب او د دې لپاره دا قران پاک راغله چې نصیحت نوالی خواندان دا خلنو ور آیات پسو ضروری و خبر و مشتمل لے یو خدا وی قران د تمام خلق د پاره تبلیغی نصاب لے دریم قران د سره پار راغله چې را خلق پی او يرولش دریم اصل دریم خبره صدا قران دې د پار راغله چې ټول خلق پوه شي چې انما هو اله واحد چې د عبادت او بندګۍ مستحق صرف او صرف یو الله دې او سلورما فائدہ صدا وليذكر اولو الالباب او دی د فارا چې نصیحت نواخلی خواندان د عقلونو عقل وال قران وللی پکې سوچو کی او د دین نصیحت قبول کی بیا ګورئ سرنا سرابیلهم قمیصنا د دې مجرمانو جهنم یانو من قطرانن د تام بی وی لیکړی شوی نه وای یاد رن زړو نه وای وتغشا وجوههم النار او پټکړې بوی مخونو د دوی لرا اور لیزی اللہ دید پارچ بدلور کی اللہ کل نفس ہر یو نفستا ما حق کسبت چسی کسب کڑی دی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ زر حساب کو ان کے دے ہذا دا قرآن پاک بلاغ للناس تبلیغ دے دپار د خلقو او دا پورا نصاب تبلیغ دے ولینظرو به زکا د بازی شی او انتہائی چا ختم کی ویر نصاب مکمل کو نو دا تبلیغ نصاب سرے چرا غید مکملول سردابا معلومی گی چی بس نصاب پورا شو ناغا قرآن و سنت خلق تا رسول ولی انظرو بی ہی او دید پار چوئی رولی شدی پدی قرآن پاک سرام ولی انظرو بی ہی او دید پار چوئی رولی شدی خلق پدی قرآن پاک سرام ولی عالمو او دید پار چی پوہ شدوی ددغی انما هو اله واحد بشک دغ الله اله واحد حقدار د بندګۍ دی اوازې مستحق د عبادت دی اوازې بل څوک ورسره نشته ونه غټه مړې ژوندې انسانان پیریان ملائک وليذكر اولو الالباب او دید پارچ نصیحت تی نقواخلی نصیحت قبول کی اولو الالباب خاندان داخلنو مکی سورت سورت مخترم و زمون در دکان پتہ مہرہ وی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45